أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو اراد الله ان يتخذ ولدا پدې کې رد دې په داوی د مشرکانو باندې چې هغه به د الله جل جلاله لپاره بچي ثابتو ملائکو ته به د الله لونه وي. الله پرمحي لو اراد الله کجر غخت وي الله تعالی ان يتخذ اراده کړوي چې اونی سي ولدن بچی لره بالفرض نو لستوفا الله جل جلاله بغور کړو مما دا اغا چانا یخلقو چې الله پیدا کړی دي ما اغا چالرا یشاو چې الله واړي لیکن سبحانه پاکی دا الله لره د بچی نه الله ته د بچی ضرورت نشته ذکر الله سره که بچیو نو الله سره با بیا په طاقت او قوت کې برابر او په غلبه کې به برابر او حالانکه د الله جل جلاله شریک نشتا برابر هغه نشتا او بل دا چې د بچی انسان ته له ضرورت چې کله انسان محتاجی او ملاتړ ول په کاری او الله جل جلاله د ملاتړ نه پاک دی د محتاجانه پاک دی چاته احتیاج او ضرورت نشتا نو لہذا دا اللہ دا پرا نشت دے بچے کدا عیسیان دی که یہودیان دی یہودیان دی عزیر تا دا اللہ بچے وی علیہ السلام عیسیان عیسیٰ تا وی علیہ السلام مدک کرنگی دا مشرکان ملیکو تا دا اللہ لون وی نا اللہ پرمائی سبحانہ پاکی دا اللہ لرا واللہ دکا ہوا آج دے اللہ واللہ تعالی دے الواحد و یکتا دے الکہارو عالب دی پہر یو شیبانی ورپسی اللہ جل جلالہ دلائل ذکر کئی دلائل عقلیت دی خبر چی اللہ واحد دی و کہار دی خلق السماوات والارض پیدا کری دی اللہ جل جلالہ اسمانون والارض ازمکے بالحق کے دا پار دا اظہار دا حق پا حق سرا اللہ جل جلالہ دا پیدا کری پا حق سرا پا حکمت سرا فمسلات سره یکویر اللیل علی النهار و یکویر النهار علی اللیل تکویر ویلی کی گی را تاولو تا کورو العمامه دا پتکی دیول تاوی دام گول تاوی اللہ شپرا تاوی درزنا او رس تاوی درزنا او دا دی صحیح مشاهده زیر معنی سرم که دیشی چی دانور روانی مثلا دا شپی تا یو بیتریو نیسا بل غټ بال تا وڑا بیتریو دا غي پاغه مخ به تیاری بیا وترور مخ ته تاونه ګول تیار به په جوړیږي ګول رڼا به په جوړیږي خپل کیفیت به بدلی دا څنګه په دې ټولو ملکونو باندې د فوټبال په شکل کې رڼا د سی رواني یو طرف ته تیار جوړیږي بل طرف ته رڼا جوړیږي یو طرف ته تیار جوړیږي بل طرف ته رڼا جوړیږي اوس بل څه ډیر ملکونه چې پای کې با رزي دا څه ډیر ملکونه به چې پای کې به ماخامه دا څه ډیر ملکونه به چې پای کې به مازیګری لګ دې وخت کې سعودي یا کې ټټې لپونو کنور اوچت ولړل اور ځان دال دا ګولای سر دې کې تبدیلی راډي زرانا او شپګه د دې وجه تکویر لفظ استعمال او حاصل دا بعض مفسرین معنا کړي شپرس کې داخلي رسپ کې داخلي مطلب دا دی یو ختمي کې بل پرازي مدام دا الله د قدرت او د طاقت دلیل دی دا الله د وحدانیت او د غلبي دلیل کمزور ذات دا سې نشي کولی چې غلبه وسره نه یکویر اللیل اللہ تعالی را تاویش بیلر علی النهار پر از باننے و یکویر النهار را تاوی اللہ تعالی را ناری اللہ تعالی رزی لر علی اللیل پشپ باننے بل دلیل لقدرت و سخر الشمس والکمر خدمت کے لگولی دی نور اسبو میں نسم را غٹ نور دی پا دی نور کے سینزدانان وی دیار لس لک از مکی رازی دا دوم را غټ نور دی چې په دې کې د ازمکه دیار لس لکه پیری او ځکه د اندازې مطابق نو دا په دینور کې راځي. دا رنګ سپومه یو غټ مخلوق ته الله تعالی په خدمت کې لګول دی. کل یجری دا ټول چې روان دی علاج لمسمع ترې نیټه مقرره کړ. نو دا د الله د قدرت او طاقت دلیل دی او روان دی. پته ولګی د سپومه روانه دا انور روان دی. ځکه د دواړو متعلق الله تعالی پر مهال حرکت کوي. اوس د انور د پرم سنځانان مختلف حرکات وایو د قران نه دومره معلومه شو. قران د فلکیات نه ذکر نه کوي من هیڅ لا افلاک بطور دلیل ته نه تذکره کوي. بس دومره معلومه شو د قران نه چې دواړه حرکت کې سپومم حرکت کوي. اوس د سپومه حرکت په سره د انور په حرکت په سره د انور سو حرکت تي د سپومه سو حرکت تي. بس نور د الله علم کې د خدوم را الله تعالی پر مل کل یجری دا ټول چې د انور د کو سپومه دا دا روان دی علاج لی اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پوری چې کله غ نیټه مقرره د دې دواړو راشي نو الله جل جلاله بدا کائنات ختم نه ور سره بنورم ختم شي سپومه بم ختم شي شپه بم ختم شي او ورځ بم ختم شي دا ټول به ختم شي. الله هو العزیز الغفار الا خبردار هو د الله تعالی چې الغزیز غالب دی. اس یو شی په الله باندې غالب نشی راتلې غلبي والنه او دا غرنګي الغفار وبخون کړي غالب دی انتقام او مغستش مشرکانو نه نافرمانو نه انتقام باندې قادر دی انتقام بداګي نخلی ځکه غلبي والد او غفارم دی. څوک الله ته رجوع کی توبه وباسي الله جل جلاله داغي ګناونه معاف کړي الله وته معافي کوي ځکه بل ځای الله تعالی فرمایي واني لغفار لمن تاب و امن زه بخون کې امداغه چره پر چې څوک توبه وباسي ایمان راړي و عامل صالح نیک اعمال کی ثم اهتدا بیا په هدایت باندې روان شي. نو الله غفارم دی بخون کې هم دی مزاده پر دی. لو اراد الله کچر اراده کړی وی الله تعالی اتخذ ولدن لا چونی سی بچه بالفرض دستوفا غره کړی بهو مما دا غسنا یخلقو چې پیدا کړی دی الله تعالی ما نو غره کړی بهو ما هغه چاله را یشاو چې غوښتی وی الله تعالی سبحانه پاکی دا الله تعالی لرا سبحانه پاکی دا اللہ تعالی لرد بچینا دولدنا هو اللہ و اللہ تعالی دے الواحد و یکتا دے القہر و غالب دیاری و شیبان دے خلق السماوات والارض و پیدا کری دے اسمانو نوزمکے بالحق دا پار دے زہار دا یو کور اللیل ران غالش پیلر آلن ناری پرز باندے راتا ویش پیلر پرز باندے وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ وَرَا تَعْوِيرَ اسْدِرَ عَلَى اللَّيْلِ پِشْبَ بَانْدِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَخِدْمَتْ كِي لَقُولِ دِنْوَرْ وَالْقَمْرَ وَسْكُمَ قُلُّن يَجْرِ دَا طُول رَوَانْدِ لِعَجْلِمْ مُسَمَّاتَرْ يَوْنِتِ مُقَرْرِ الله خبردار هو دکا اللہ تعالی العزیز هما غالب دے انتقام غستن کے دے غالب دے انتقام باخلی الغفار و بہن کے دے دیر زیاد بہن کے دے الحمدللہ رب العالمین صدا عفو براده دنیا خیر درس یا الله رضی شو صلی الله تعالی